Kuna mifano hii miwili. Mfano wa kwanza ni sijida ya kusahau kuwa baada ya salamu na mwingine kabla ya salamu. Sababu lazima unapopiga mfano upate sehemu za kupiga mifano sehemu mbili. Sisi tumesoma kwa sijida ya kusahau kuna wakati na kwa kabla ya salamu na wakati na kwa baada ya salamu. Na pia mfano amekuja mtu kwenye swala ya dhuhuri alasiri au swala isha swala amekuja kwenye swala amemkuta imamu yupo rakaa ya pili ampita rakaa ngapi? Naam, ampita rakaa ngapi? Mbili. Kwa hesabu gani? Hesabu ya vipi? Imamu amemkuta rakaa ya pili afa ampita rakaa mbili, ampita rakaa moja. Tumeelewana? Amepita rakaa moja. Sasa basi yeye anaswali na imamu rakaa ya pili. Hii rakaa ya pili imamu anatakiwa akae tahiyatu, sio akapitiliza akasimama sawa sawa. Kwa mujibu tulivyosoma, imamu akishasimama sawa sawa hatorudi chini, kwa sababu kurudi kwenye jambo la wajibu kutoka kwenye nguzo haitakiwi, na akirudi swala ibatilika. Na wewe maamuma sasa, yule uliingia rakaa ya pili, na wewe itabidi umfuate imamu. Sasa itabidi umfuate kwa sababu mnamfuata imamu, hamwezi kukaa pale, mtamfuata imamu. Wala kusema subhanallah mtasema kwa sababu ya kumtanabaisha tu kwamba umesahau, sio arudi ajue kwamba amesahau, atatakiwa kusujudu sijida ya kusahau mwisho. Kwa hiyo mtakwenda, swali linakuja, alichokisahau imamu wewe unakijua ukijui, ulikuwepo ukuwepo? Kwa hiyo hapo ndo sehemu ya mazingatio yetu. Na je, sahau hii ya imamu anatakiwa kuleta sijida ya kusahau kabla ya salamu au baada ya salamu? Kwa mujibu tulivyosoma, kabla ya salamu, amesahau jambo la wajibu, amekumbuka akifika kwenye nguzo nyingine, kabla ya salamu. Basi mmeswali, mliofika rakaa ya mwisho kwa imamu, rakaa ya nne, amesoma at-tahiyyat mpaka mwisho, salatu ala nabi, akamaliza. Alipomaliza akasujudu. Kwa kuwa wewe ni maamuma wake, utafanya nini? Utasujudu. Lakini wewe unaposujudu pale, si mwisho wa swala yako, unasujudu kwa sababu ya nafasi kwamba wewe ni maamuma. Wanasema wanachoona, utasujudu naye. Alipotoa salamu, wewe umenyuka kuswali rakaa moja ile uliyopita ya mwisho. Wanasema sasa wewe utasujudu tena ukifika mwisho, baada ya kusoma tahiyatu, ukimaliza utasujudu tena, kwa sababu pale mwanzo ulisujudu kwa hukumu ya umaamuma, na hapa unaposujudu ndio sehemu yake, na kile kilichosahauliwa ulikuwepo. Hiyo ndio hali ya kwanza. Tumeelewana? Ah, mtu atoe maelezo sasa, kama nilivyozungumza. Yeye atoe maelezo. Sio lazima neno neno kama hivi. Kile nilichokieleza makusudio ni vipi? Mhm. Naam. Kwanza sio maamuma huyo sasa. Maamuma atakapokuja, sio maamuma tena, ni mtu atakapokuja. Haya. Akawa maamuma sasa. Haya. Imamu akapitiliza kaimu. Naam. Wote yani kwa kifupi, na yeye atanyanyuka. Sawa? Baada ya kunyanyuka, imamu atamaliza kaata. Kwa sababu ya kile kitu kama kile cha kuniwacha. Sasa naye mpaka mwisho wa swala na imamu atajiuliza sawa kabla ya kutoa salamu. Naam. Na huyu mama anga ni kitu na yakamu asijiuliza sawa, kisha baada ya kutoa salamu na imamu na amuma kusimama kwa mwisho ila kilichompita. Naam. Kisha naye basi ni hivyo tu. Jazakallahu khairan. Maelezo ni hivyo. Hii ni hali ya kwanza. Huyu amejua. Lakini mtu huyu huyu, tumchukulie mtu huyu huyu, mtu huyu huyu aliyedirikia rakaa ya pili, mchukue mtu huyu huyu, hakujua imamu amesahau wapi, lakini alimwona imamu anatisidia kusahau kabla ya salamu. Sawa? Hamingira kati wa miswali katika tahiyatu wa misoma kabla ya salamu anaona imamu amesujudu. Kwa hiyo naye atasujudu sasa kwa sababu ni nini? Maamuma. Swali linakuja. Je, atakaponyanyuka kumalizia ile rakaa yake atasujudu na yeye sijida ya kusahau? Hata sujudu. Ndio anaeleza hivyo anjoni. Mtu huyu kwa mfano huyu basi. Kwa hiyo huyu ni hii ni hali ya kwanza ya mtu ambaye ya sahau ya imamu ambaye ya mtu ambaye amepitwa na baadhi ya rakaa na imamu amesujudu kabla ya salamu. Imamu amesujudu kabla ya salamu. Sawa. Alafu mchukue tena mtu huyu huyu tena. Mchukue tena huyu huyu. Lau kama imamu amesujudu baada ya salamu. Baada ya salamu na yeye hakujua kilichosahauliwa ni nini. Sawa. Yeye akitoa salamu imamu ananyanyuka. Imamu atasujudu baada ya salamu. Na yeye akimaliza swala yake hana sijida ya kusahau pia. Tumeelewana? Ile kabla ya salamu alifuata kwa sababu maamuma. Hii baada ya salamu. Kwa hiyo na yeye hana sijida ya kusahau. Mushkila uko wapi sasa? Kuna tatizo? Kuna mtu ajielewa maelezo hayo? Namna ya kufanya ni nini? Naam. Kuna mtu hajaelewa sehemu katika maelezo haya? Kama tumemaliza, Sheikh ameweka khulasa, al-khulasa, ufupishi wa darasa yetu yote. Ameweka al-khulasa akasema tabayyana lana, imetubainikia sisi mimma sabaka, kwa yale yaliyotangulia, anna sujuda sahwi, kwamba sijida ya kusahau, taratan, mara nyingine, yakunu kabla salami, inakuwa kabla ya salamu, wataratan yakunu baadahu, na mara nyingine inakuwa baada ya salamu. Tumeelewana? Hilo limetubainikia kwamba haipo katika hali moja. Alafu akasema fayakunu kabla salami fi mawdhi'aini, inakuwa kabla ya salamu katika sehemu mbili. Sijida ya kusahau utasujudu kabla ya kutoa salamu katika sehemu mbili. Al-awwal, sehemu ya kwanza, idha kana an naqsin, itakapokuwa sijida ya kusahau hiyo ni kwa sababu ya mapungufu yaliyotokea katika swala, sio ziada, kulitokea mapungufu. Tumeelewana? Li hadithi Abdullah ibn Buhaina, ibn Buhaina, kwa hadithi ya sahaba Abdullah ibn Buhaina radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sajada lis-sahwi qabla as-salam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisujudu sijida ya kusahau kabla ya kutoa salamu. Hii na taraka tashahhud al-awwal, wakati alipoacha kukaa tahiyatu ya kwanza. Kwa hiyo ni mapungufu yale. Amekwenda juu, mapungufu katika swala. Wa sabaqa dhikru al-hadith bi lafdhihi, ni mitangulia kutajwa hadithi kwa lafdhi yake, kwa sababu tumetaja huko nyuma. Tumeelewana? Hiyo ni sehemu ya kwanza, itakuwa sijida yake ya kusahau kabla ya salamu. Kwa sababu nini? Ya mapungufu, kama vile kuacha tahiyatu ya kwanza. Athani, sehemu ya pili, ambayo utasujudu sijida ya kusahau kabla ya salamu, idha kana an shakkin, itakapokuwa sijida ya kusahau hiyo ni kutokana na shaka, shaka ambayo lam yatarajjah fihi ahadul amraini, halijapata nguvu katika shaka hiyo moja ya mambo mawili. Kwa maana ni shaka ambayo utarudi kwenye yaqini. Mfupi li hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kwa sababu ya ile hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fi man shakka, kwa yule ambaye amepata shaka, fi salati, katika swala yake, falam yadir kam salla, alafu hakujua ni kiasi gani ameswali cha swala, hakujua rakaa tatu au nakupata hivyo, itabidi ahesabu kwamba hii ni rakaa ya tatu, arudi kwenye mbili ahesabu hii ya tatu. Kwa shaka ya namna hii, shida yake ya kusahau pia inakuwa kabla ya salamu. Hakujua ameswali rakaa ngapi, thalathan am arba'a, tatu au nne, haithu amarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale alipoamrisha mtume, alimwamrisha yeye mtume sallallahu alayhi wasallam mtu huyo ayasjuda sajidataini, asujudu sujida mbili, kabla an yusallima, kabla ya kutoa salamu. Wa sabaqa dhikru alhadith bilafdhi, na imetangulia kutaja hadithi kwa lafdhi yake huko nyuma. Kwa hiyo hizi ni sehemu mbili za kuleta sujida kabla ya salamu. Naeleweka? Naam. Wa yakunu sujudu sahwi kabla salami fi ba'da salami fi mawdhi'ain, na inakuwa sujida ya kusahau baada ya salamu katika sehemu mbili vile vile, katika yale tuliyosoma imetubainikia hivyo. Al-awwal, sehemu ya kwanza, idha kana an ziyadati, itakapokuwa inatokana na ziada, kuzidisha katika swala, mfano msali rakaa tano, Mfano umetoa salamu rakaa ya pili ukakumbuka ukaswali tena rakaa nyingine, umezidisha kitu katika swala. Umezidisha kitu katika swala. طيب الاول قيم زياده ميونا كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كله كنا حديث عبد الله بن بحينه ليله الثانيه حديث ناني ابو سعيد الخدري ketika mambo ya ya kuleta sida usahau kabla salamu hadith ya abdullah bin buhaina inahusiana na nini na mapungufu yaliyotokea katika tahiyatu ya mtume sallallahu alaihi wasallam akukaa hadithi ya Abu Said al-Khudri kuhusiana na shaka ambayo haukupata kilichokuwa na nguvu kurudi kwenye yakini. Na kuhusiana na ziada kuna hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hina salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam adh-dhuhr khamsan wakati aliposwalisha mtume sallallahu alayhi wasallam rak'a tano wa sala ya dhuhuri fadhakkaruhu wakamkumbusha baada ya salami baada ya salam fasajada sajidataini akasujudu sijida mbili thumma sallama kisha akatoa salam. Amesujudu sijida mbili alafu akatoa tena salam. Walam yubayin, kwa hiyo mtu hawezi kusema kwamba lakini alisujudu baada ya salamu kwa sababu ndo swala ameshamaliza. Huenda angekumbuka kabla ya kutoa salamu kwa rakaa tano angesujudu kabla ya nini, ya salamu. Na Sheikh akasema walam yubayin, hakubainisha mtume sallallahu alayhi wasallam anna sujudahu baada salamu, kwamba kule kusujudu kwake baada ya salamu min ajli, ni kwa sababu annahu lam ya'lam biziyada, akufahamu kule kuzidisha illa baada ya salamu. Akubainisha hilo kwamba lau ningelijua kabla ningesujudu kabla ya nini, ya salamu. Akubainisha hilo, ikaonyesha kwamba ziada ikipatikana kwenye swala sijida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Lau ningelikuwa kabla mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa kwamba umeswali rakaa tano baada ya salamu angesujudu, lakini angewaambia lakini lau ningelikumbuka kabla ya kutoa salamu ningeleta sijida ya kusahau kabla yake. Lakini hakusema hivyo, akanyamaza kimya, na ile ni ziada. Ikabainisha kwamba fadalla, ikafahamisha ala umumi alhukmi, juu ya kuenea hukumu kwamba ziada yoyote itakayotokea kwenye swala sijida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Hukumu yake ni yenye kuenea, sio tukio lile tu baada ya salamu. Hata kama akikumbuka kabla, basi atatoa sijida ya kusahau, ataleta baada ya kutoa salamu. Wa anna sujuda ani ziada, na kwamba kusujudu kuna kutokea kwa sababu ya ziada, kuna kusababishwa na ziada katika swala. Yakunu baada salami, kuna kuwa baada ya salamu. Sawaun alima biziada kabla salami au baada, ni sawasawa alifahamu, alijua kule kuzidisha kabla ya salamu au baada. Madhali ni ziada, sijida ataleta baada ya salamu. Hiyo ni ya kwanza, sehemu ya kwanza kwa hadithi ya Abdullah bin Mas'ud. Wa min dhalika, na katika hilo, miongoni mwa huko kuzidisha katika swala, idha sallama kabla itimami salati, ni pale mtu atakapotoa salamu kabla ya kukamilisha swala yake, nasi ana hali ya kuwa ni mwenye kusahau. Ametoa salamu rakaa ya tatu au rakaa ya pili akakumbuka, kwa hiyo akaja kumalizia rakaa zake mbili kama muda hujarifuka. Hii pia inazingatiwa ziada, kwa sababu swala moja umeleta tahiyatu hizi mbili, kwa hiyo umezidisha katika swala. Fa innahu zada, hakika yake mtu huyo, thumma dhakara, kisha akakumbusha akakumbuka, fa atamma, akakamilisha. Fa innahu zada salaman fi athna'i salati, hakika mtu huyo amezidisha salamu ndani ya swala yake ile, amezidisha salamu nyingine. Fa yasjudu ba'da salami, na huyu pia atasujudu ba'da salamu, li hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu. Kwa hiyo msingi wa darasa yote, msingi wetu hadithi nne tu kwenye kuleta shida ya kusahau kabla ya salamu, kuna hadithi mbili. Ya kwanza ya nani? Abdullah ibn Buhaina, ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha tahiyatu. Ya pili ya Abu Sa'id al-Khudri, ambaye mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya nini? Ya shaka, ameelezea kuhusu shaka ambayo haukupata lenye nguvu ukafanya kazi yaqini. Na kwenye kuleta shida ya kusahau baada ya salamu, kuna hadithi ya kwanza ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ambaye aliswalisha mtume sallallahu alayhi wasallam swala ya dhuhuri rak'a tano. Ni msingi huo kuonekana ziada kwenye swala inatakiwa iwe nini? Baada ya salamu, shida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu. Na hadithi ya pili ni hadithi ya nani? Ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Tayyib, ni hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu hina sallama an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi salati adh-dhuhr wakati alipotoa salamu mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala ya dhuhuri au al-asr au al-asiri min rak'atayn katika rak'a mbili za mwanzo akatoa salamu akifikiri kwamba zimekamilika swala imekamilika fadhakkaruhu masahaba wakamkumbusha fa atamma salatahu akaja akageuka mbele kibla akakunja miguu kwa akapiga takbira sio kwenda juu akakamilisha swala yake wasallama alafu akatoa salamu thumma sajada lisahu kisha akasujudu kwa ajili ya kusahau wasallama na akatoa tena salamu kwa hiyo hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud kuhusu rak'atan za dhuhuri wala asiri na hadithi ya Abu Huraira ya kusahau akatoa salamu katika rak'a ya pili ya dhuhuri au wala asiri mtume sallallahu alayhi wasallam alisujudu kabla ya nini baada ya nini ya salamu hapa angesujudu basi baada kabla ya salamu sialikumbuka lakini sujudu baada ya salamu wasabaqa dhikru alhadith bilafdhi na imetangulia kutaja hadithi kwa lafdhi yake athani sehemu ya pili ya kusujudu baada ya salamu sehemu ya kwanza ni ziada sehemu ya pili idha shakka ni ile shakka ambayo ulikipata nguvu moja wapo idha shakka idha kana an shakkin itakapokuwa shida ya kusahau hiyo imetokana na shakka shakka ambayo tarajjaha fihi ahadul amrayni limepata nguvu kwa kile moja ya mambo mawili li hadith ibn mas'ud kwa hadithi nyingine hii ya ngapi ya tatu itakuwa ni hadithi ya tano sasa ukichukua jumla kwa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wasallam amara man shakka fi salati ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha alipata shaka katika swala yake an yataharra sawaba atafute usahihi fayutimmu alayhi na ajengee juu yake swala yake thumma yusallimu kisha atoe salamu fayasjudu alafu asjudu sijida ya kusahau baada ya salamu wasabaka dhikru alhadith bilafdhi na imetangulia kutajwa hadithi kwa tamko lake kwa hiyo hii ni sehemu nyingine alifahamisha mtu alipata shaka alafu atafute usahihi amalize swala yake alafu asujudu baada ya salamu akaleta katika kumalizia akaleta jambo lingine wa idha jitamaa alayhi sahwani wakati zitakapokusanyika kwake yeye mwenye kuswali sahau mbili amesahau sehemu mbili tofauti mawdhi'u ahadihima qabla as-salam sehemu ya ile mojawapo sijida yake ya kusahau inakuwa kabla ya salamu wa mawdhi'u athani ba'dahu na ile sehemu ya pili iliyosahau sijida yake ya kusahau inakuwa baada ya salamu afanyeje faqad qala al-ulama wamesema maulama yughallibu ma qabla as-salami fayasjudu qabla tumeelewana yughallibu atalipa nguvu sawa ma lile ambalo sijida yake inakuwa kabla ya salamu fayasjudu qabla wakati sujudu qabla ya salamu atatoa mfano shakhsu ndo anamaliza kitabu mfano misalu dhalika mfano wake shakhsu mtu yusalli dhuhra ana swali ya dhuhuri faqama ila thalitha akasimama kuna rakaa ya tatu walam yajlis li tashahudi alawwal na kukaa kwa ajili ya tashahudi ya kwanza ikiwa umesahau tashahudi ya kwanza ukasimama juu shida yake kusahau na kwa wakati gani eh kabla ya salamu sawa halafu mtu huyo huyo wajara safi thalitha akakaa kwenye rakaa ya tatu yadhunnu hathania anadhani ya pili akakaa tahiyatu ambayo shida yake kusahau na kwa wakati gani baada ya salamu sababu ni ziada kwa hiyo imetokea sahau mbili sehemu ya kwanza ya kusahau shida yake inakuwa kabla ya salamu sehemu ya pili inakuwa baada ya salamu shekhi anasema thumma dhakara annaha thalitha afa akakumbuka kwamba kumbe hii ni rakaa ya tatu kwa hiyo akanyanyuka kwenda rakaa ya nne kile shaka fa innahu yaqumu hakika yeye atasimama wa yati bi rak'atin atleta rakaa nyingine ya nne wa yasjudu lisahwi na atasujudu sujudu ya kusahau thumma yusallim kisha atatoa salamu kwa hiyo itakuwa ni kabla ya salamu ndio lilopata nguvu fahadha shakhs mtu huyu taraka at-tashahhud al-awwal aliyata tashahhud ya kwanza wa sujuduhu qabla as-salam na sujuda yake inakuwa ni kabla ya salam wa zada julusan fi ar-rak'ah ath-thalitha na alizidisha kikao katika rak'ah ya tatu wa sujuduhu ba'da as-salam na sujuda yake inakuwa baada ya salam faghallaba ma qabla as-salam akalipa nguvu lile ambalo lilikuwa kabla ya salam wallahu ta'ala a'lam wallahu a'lam na Allah ndo mjuzi zaidi والله اسال ان الله نمومبا شيخنا يسمع اي يوفقنا اتوفقيش سيسي واخوانا ندugu zetu almuslimina waislamu lifahmi kitabi hii kwa kukifahamu kitabu chake wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam na kufahamu sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam wal amal bihima, na kufanyia kazi viwili hivyo, dhahiran wa batina, nje yake na ndani yake, fil aqida, katika mambo ya itikadi, wal ibada na mambo ya ibada, wal muamala na mambo ya muamala, kutangamana na watu, wa an yuhsina al aqibata lana jami'an, na afanye uzuri mwisho wetu sote sisi, an yuhsina al aqibata, afanye uzuri mwisho wetu sote sisi, innahu jawadun karimun, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni jawad, ni mkarimu mwenye kutoa na ni mtu mkarimu. Walhamdulillahi rabbil alamin, na kila sifa njema ni zake yeye Allah mola mlezi wa viumbe. Wa sallallahu wa sallama, na swala za Allah na salamu ala nabiyina zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi na juu jamaa zake, wa sahbihi na masahaba zake ajma'in wote. Tamma tahriruhu biqalami alfaqiri ila Allah ta'ala, ameandika mwenyewe onekana Sheikh Muhammad As-Salih Al-Uthaymeen. Kwa hiyo aliandika katika siku ya tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 1400, miaka 40 iliyopita. Naelewana watu wengi hapa hatujazaliwa, lakini ni mwanachuoni amekufa, leo tunasoma, miaka 40 itaendelea kusoma. Hizi ndio khairi zake alizoziacha katika aliyofanya katika uhai wake. Basi kwa tumekamilisha risala yetu hii, tunamwomba Allah tawfika wa sadad. Kuna masala tu tutayataja yanahusiana na sijida ya kusahau, yana muhimu kufanya nyongeza katika haya hivi baada ya kukamilisha risala. Kuna masala muhimu. طيب لابد كنا مسألة تيونجيزا مفانو انتو امي سوما التحيات اكيو امي سماما alikuwa anatakiwa asome surati al-Fatiha, akaanza kusoma at-tahiyyat mfano kwa kusahau, kisha akakumbuka. Tumeelewana? Mtu huyu ana hali mbili. Kwa hiyo utajengea na masaili mengine yakitokea, lakini mfano mtu huyu ana hali mbili. Hali ya kwanza ni kuwa yuko peke yake kwanza, kwa hiyo anakuwa ni mtu aliyesahau nguzo. Tumeelewana? Sababu surati al-Fatiha ni nini? Nguzo katika swala. Ame lakini sasa kuna kukumbuka, kwa sababu kuna mawili tu. Kuna kukumbuka akiwa anasoma, lakini mara nyingine akakumbuka ameshaendelea na rakaa nyingine huko, sio? Ameshaendelea na rakaa nyingine. Wanasema atakuwa amesahau nguzo katika nguzo za swala. Kwa hiyo ikiwa ataendelea mfano rakaa ya pili, kwa mujibu tulivyosoma kule, kama atanyanyuka, sio? Kwa sababu kwanza pale ndio mwanzo. Kwa hiyo hakuna jinsi kwamba mpaka arejee pale. Mfano mtu akiacha akakumbuka kwenye kusujudu atapaje afanye nini? Eh? Eh? Itabidi arudi tena. Akikumbuka kwenye kusujudu. Simesoma masala ya nguzo mnakumbuka? Na ikiwa ameshafika kwenye rakaa nyingine sehemu kama ile rakaa ile hatoizingatia. Akishafika kwenye kusimama, eh? Kwenye rakaa nyingine, rakaa ile hatoizingatia. Kwa hiyo hatoizingatia, ataleta rakaa nyingine. Na sijida ya kusahau inakuwa wakati gani? Na baada ya salamu, baada ya salamu itakuwa hizo ziada hizo imeleta. Hali ya pili akiwa ni imamu anawaswalisha, amewaswalisha, kumbe kuna rakaa yeye alisoma tahiyatu baada ya surati al-Fatiha akakumbuka huko baadaye. Ile ya kwanza ni nani? Maamuma, hatuizingatia tena rakaa, sio? lakini je akiwa imam tujalie swala ya magharibi halafu akakumbuka wa imam katika rakaa ya mwisho kabisa amekaa tahiyatu pale akakumbuka kuna rakaa ya kwanza pia nilisoma tashahudi mimi lakini yupo katika tahiyatu mfano. Kwa hiyo kwa kuwa ameshaiondoka sehemu ile mpaka amelita rakaa nyingine si nakumbuka maelezo hayo ameshaipita sehemu kama ile katika rakaa nyingine rakaa ile inakuwa ni batila kwake yeye itamlazimu ailete rakaa nyingine kwa hiyo atasimama atatoa salamu atasimama kuleta rakaa kamili kuiswali kwa sababu haijatimia swala sasa shughuli kwa maamuma inakuwaje sasa. Sababu maamuma rakaa ni tatu ameswali. Kwa sababu wao wataona hii rakaa ya nne anayokwenda. Wataona hivyo. Hapa ndipo penye mushkila. Na ndio maana nimetaka kulitaja jambo hili kwa sababu haya tuliyotaja watu wanayajua. Mushkila upo hapa ni mtu wenyewe imamu. Kwa sababu watu walivyokuwa wengi wao ni wajinga katika mambo ya dini, mtu anaweza kununa kwamba mimi basi swali wenyewe. Ndio maana si atuswali. Kia msikitini na hivi hivi kuna watu wengine pia wasema maneno kama haya bora mimi nikae zangu maskani tu na kuna bora natakiwa ujifunze alafu mambo ya dini watu wakiwa wajui mbona wanaona kwamba bora waachane nayo kwa sababu kuna watu huko nje ukimpa mpira hata dana mbili zile zikupiga dana zile mbili lakini mshabiki mkubwa ni yeye. Si achana nayo mtu hata mpira hujui ya nini. Ndio mara mnaleta fujo. Hamjui. Mnafuatilia vitu vya watu. Ndio mtu anjinyonga. Watu wasikia sio mtu amfanya hivi, wamepigana. Hawa wapumbavu kwa sababu wale wanaocheza siku zote wanayefungwa wa mishahara hawapigani. Sasa hawa sio wana wajinga. Sababu wameingilia mambo sio yajua. Tumeelewana? Lakini hivyo hivyo wanaenda. Sasa huko kwenye dini kitu ukiwa ukijui mbona wananuna? Unatakiwa ukifuatilie usome ndio utaratibu wa sawa. Tunaelewana? Huo ndio utaratibu wa sawa sawa. Tayyib. Katika hali hii sasa maamuma hatomfuata imamu. Lakini mnakumbuka tumeeleza kuna maelezo kule kwa masuala ya kujua hukumu na kujua hali. Mnakumbuka yale maelezo? Kwa maana anajua kwamba hii rakaa kwanza ya 4 na anajua hukumu yake kwanza afai kufanya nini kufuatwa. Naam. Kwa hiyo maamuma hata ufuate imamu rakaa ya 4 kwa sababu swala hii ni swala ya magharibi na rakaa 3 na yeye maamuma anajua kwamba rakaa 3 zimetimia anakumbukumbu vizuri sio kama amesahau labda mfano au ni mjinga anajua. Lau kama atamfuata imamu akiwa anajua hukumu kwamba kwenda rakaa ya 4 haifai na anajua kwamba hii rakaa ya 4 kwa hali swala yake imebatilika atakimfuata. Ndio yale masala tulizungumza kule ya kumfuata imamu katika hali. Sasa basi wanasema huyu anachotakiwa ima akae ya tahiyatu atie nia ya kumkhalifu imamu sababu imamu ameshatoka katika sare amekosea akamalisha swala yake kisha atoe salamu amalize. Au akae amsubiri imamu arudi akae ya tahiyatu atoe naye salamu. Ataporudi akakaa akatoa salamu kwa sababu imamu atakifanya hicho sawa kwake yeye. Utamsubiri aje atoe salamu utamaliza naye. Alafu atasujudu sijida ya kusahau baada ya salamu kwa sababu ya nini? Sala kuja kwa sababu ya nini? Amezidisheni. Sasa rakaa imezidi vipi? Nani ndio rakaa ndio sawa sawa? Ile ya kule ile iliyoridhika imezidi vipi? Haijozidisha nini? Eh? Naam. Alisahau? Swali limekuja hivi. Atasujudu baada ya salamu. Kwa nini? Na nyinyi misingi mnayo. Kwa nini asisujudu kabla ya salamu? Swali hili. Asujudu baada? Swali wewe kwa sababu amezidisha jambo. Amezidisha nini? Mm-hmm. طيب kwa hiyo rakaa ya mwisho kutakiwa akae bali alitakiwa asimame kwa sababu kule rakaa ile imefanya nini imebatilika yeye akakaa kwa hiyo ni kama mtu aliyekaa kwenye swala ya rakaa 4 amekaa kwenye rakaa ya ngapi ya 3 ni mfano tumeelewana kama kwa hiyo kuna ziada ile tashahudi pia ndio alizidi hakutakiwa kukaa yeye alitakiwa aende rakaa nyingine si ile ameshaifuta lakini ndio alipokumbukia sasa pale kwa hiyo ziada ile tayari ilitokea ya tasjudu baada ya salamu yameeleweka masuala hayo au magumu lakini sasa tuna swali tutafanyaje eh hakuna jinsi kwa wala kwa hujafahamu leo tu atenda juu ya kwa kuwa una swali hilo jambo lazima ulifahamu hakuna budi lakini amuone kwamba maimamu anatakiwa wao na maarifa zaidi kwa sura hii eh naam sasa sivyo hivyo maimamu wanakaa kwa sababu misikiti hati wanamiliki wao babu yao alijenga babu yake kiwanja chao kwa ndio maimamu na muadhini anakaa kwa sababu yeye hana kazi hajaajiriwa kwa hiyo yuko hapa nje anauza matunda hapa na kahawa muda wote atapatikana ataadhini nani amemwambia hivi kwa ni Bilali alipewa kazi ya kuadhini sababu hana kazi ana maarifa muadhini anatakiwa na maarifa sababu kuna mambo mengi yanayofungamana ndio maana unasikia adhana za ajabu pia adhana za ajabu utazisikia nyingi adhana zina ajabu kwa maana maneno yanabadilika na maana zinabadilika bali maana nyingine ni ridda mtu anaweza kutati lakini hatuwezi kumwambia amekufuru kwa sababu tunajua anatamka kwa ujinga tumeelewana si watu wasema Allahu akibaru Allahu akibaru na akibaru ni ngoma akibaru ni ngoma ukivuta jamu ya kibar akibaru kwa hiyo Allahu akibaru Allah ni ngoma mtu asema hivyo unamshika na mkaa pembeni na kama mwadhini mwingine kisa utaleta vurugu misikiti ya watu tambo wewe hapa uje uswali tu utoke utaki nenda huko misikiti yenu ndio wewe lakini watu wasema hivyo lakini maneno si sawa ashhadu anna muhammada rasulullah muhammadi wawili au basi itakuwa kama hivyo tajua shuhudia muhammadi wawili kainge kwa ni mudhafu ile kwa ashhadu anna muhammada rasulillah na shuhudia muhammadi wawili ni mitume wa Allah Muhammad wawili sasa hiyo yupi na yupi Muhammad mwingine yuko hapa Dodoma maana yule Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kule Makkah au vipi lakini nani aliyowapa habari wadhini amemwambia nani utakuta msikiti wao unamuhusu msikiti sasa masuala ya dini iko hivyo hivyo kwa hiyo hata maimamu tuna wasiwasi nao wengi kwa sababu Allahu Akbar lakini tukisikilizana wanachosema na ikitokea kusahau misikiti mingi kunatokea vurugu imamu anaposahau kwa sababu kuna vurugika na misikiti mingi tumeshashuhudia imamu mwisho ananuna asoishe mwingine basi yeye amesahau hajui la kufanya watu wamwambia kila asoishe mwingine asoishe ataka yeye anataka alikuwa maamuma pita usoishe wewe si imamu pita usoishe wewe sababu tayari ameshatatizika amechanganyikiwa sasa huu ni mtihani haya ni mambo yanatokea tunamuishi ni uhalisi mtukuta katika misikiti mingi mambo kama yanatokea mtu ameshasimama sawa sawa subhanallah subhanallah subhanallah mambo na ngoja nikae bwana kumbe swala inabatilika hakika lakini zakero yule tu subhanallah subhanallah hii ni dalili ana maamuma wajinga wengi maamuma wake wengi wajinga maskini sasa na yeye pia akawa mjinga akawa kama hapa inawezekani bora nikae tu haya matatizo pia yanatokea. Hakika baada ya mtu wa salamu anasimama mtu mwingine, imamu swala itakubatilika. Nyinyi ndio mlioniambia subhanallah pia nikae. Nimekaa pia swala ifanye nini? Basi na apite mwingine aswalishe. Usikasirike. Ni mambo ya dini kwamba hilo una ujinga nalo kwa ulijui. Basi aswalishe watu ushajua. Lakini pia tumpata kujua imamu wetu kwamba ulikuwa hujui. Siku zote kutuswalisha tumekujua kwamba kumbe ulikuwa mjinga imamu. Leo tumekujua umeumbuka. Sio? Na uenda kuna wengine maimamu mtu anaweza kumtoka udhu pia asitoke akaona haya. Amtoka na udhu akaona hapa nikitoka hapa watu tutaona imamu gani? Kwa sababu sasa hizi mambo haya yamegeuka yamekuwa ni ajira katika misikiti. Kwa maana ni mshahara maalum unatengwa imamu. Mtu kibarua kile. Kwa hiyo taratibu zake anakuwa kama vile mfanyakazi wa ofisi ya halmashauri kama nani ndio alivyo. Imamu akichelewa kuswalisha uswala moja kupatikana anakatwa mshahara. Hayo tumeyaona. kwamba swala hii ya kuswalisha anakatwa mshahara, inapunguzwa pisha mpesa mwisho wa mwezi. Kwa hiyo imamu kokote atakokuwa, hata kama mpata dharura, hata kama kuna nini, mama naye potelea kwa mbali, yeye lazima akimbie aje kuwahi hapa, boda boda achukue, lakini aje kuwaswalisha watu. Kwa hiyo pia watu wasigeuze hivyo, wakigeuza kama ni jambo la kiibada, linahitajika wapatikane wataalamu wajifunze dini, waswalishe watu. Na wale watu wanasimamia misikiti, wale watu wa kamati, na wao pia wana maarifa katika hilo, wajue wanachokisimamia nini, wanachokisimamia nini. Kwa sababu mtu anaweza kuwa ni mtu mwenye kiti, unaona, katibu, akawa na nguvu kuliko yule msomi. Sawa, akawa na nguvu kuliko msomi, na hiyo hutuba usitoe tena, mambo kama hayo itatuletea taabu. Basi na yule imamu mwenyewe ana atoe tena hutuba, lakini katibu ajue chochote nini, basi tu akupendezewa na hutuba ile. Sasa wewe ukimtii, ndio hiyo ajira, ndio tunazungumza, ili kumfahamisha kwamba kwa mujibu wa dini haiwezekani. Inabidi ah bwana, kwa hiyo atakuletea fitna, utatoka. Kwa hiyo mtu anaona bwana, mimi tabii nakaa hivyo hivyo tu, mambo mengi bwana, lakini nastahimili tu hivyo hivyo. Kwa sababu usistahimili, watakiwa watu wafahamishe dini. Na ndio maana pia magomvi yamekuwa mingi katika misikiti, kwa sababu sura imegeuka kama vile vyeo fulani watu wanapata. Ndio juzi nikasema, mbona maimamu watu wengi wanapenda wa imamu, lakini uadhini watu wengi wapendi? Unaweza kuja msikitini, watu wengi wamekaa kule, pameshaadhiniwa bado, umeelewana? Lakini pakikimiwa imamu atapatikana. Mbona kwenye adhana kule kutokea mmoja akaadhini? Kwa nini? Aitishe kwa nini? Unajua sababu? Inabidi ufuatilie sasa. Unajua kwa nini? Kwa nini jambo hili? Kwa hiyo haya masala ni masala muhimu, mtu atakiwa ayadhibiti, alijue hilo jambo, lifahamuni hivyo. Lakini swala lingine, imamu anaweza kuswali akitokewa na jambo la kutokwa na udhu mfano, au haja imembara, kwa sababu nikakubana na haja kwa nitatoka, bora nitoke nikajisaidie, na hawezi kuswali, huwezi kuswali kwa raha. Anavyotakiwa akitoka amtangulize mtu, ima amwite jina au amshike mtu amweke mbele, sababu unajua wewe watu wako kwa madani, anaweza kusimamia jambo hili. Sababu kuna watu wengine hata kama wajui, lakini wana lazima wasimame nyuma ya imamu. Sasa unaweza ukatoka ujaacha naibu wote kumweka, ukaleta tatizo, watu wakatizamana, wengine wakafanya hivi. Kwa hiyo mtu anaweza ku la, ikiwa ametoka kuacha naibu, sasa kama atatoka katika hali kama hiyo, inabidi sasa watu waangalie mtu, waangalie mtu wa kupita pale. Hata kama wewe upo unamwona huyo anastahili, ukimsogeza pia si gari, ukamtukuma mtu kama apite, ukimjua kwamba anaweza kulizingatia hilo. Na hakuna masala sijida ya kusahau hapo, tumeelewana hapo, hakuna masala ya shida ya kusahau. Lakini sasa jalia, imamu anaweza kujua kwamba watu wote waliokuwa nyuma yangu wao hawawezi kusoma Qur'ani, atampitisha nani? Yeye anajua kiwango cha watu waliokuwa nyuma, watu wote hao. Nikimpitisha mtu wote hapa ni vitu, kwa sababu ndio kwanza watu wanaanza sasa, labda sehemu mtu amekwenda. Wakati huo akitoka, kila mtu itabidi akamilishe swala kivyake sasa. Sababu wale pia wenyewe hawana imamu. Imamu ndio yule. Lakini mtatizika, mshapata tatizo imamu. Amtoka na udhu, amebana na kitu. Kwa hiyo hawa inabidi kila mtu aswali peke yake peke yake. Kila mmoja atakamilisha swala yake. Au imamu ameswali, amesujudu, aliposujudu amtoka na udhu kwenye sijida, au amekumbuka kwamba mimi kumbe sikutawadha nilipotukwa na, lakini amesujudu na maamuma wake naye wamesujudu, wanamsubiri yeye arudi, na yeye hawezi kupiga takbira kwa sababu swala pale pale alipokumbuka anatakiwa aache. Akileta takbira atakuwa anawaswalisha watu vipi sasa? Kwa hiyo pia inabidi anyanyuke amtangulize nani, mtu wanavyosema wanachuo, inabidi anyanyuke hivyo alafu amtangulize mtu. Hawezi kuleta takbira, yeye hana tahara na swala yake shabatilika hapo. Alipojua ndio swala ishabatilika hapo. Kwa hiyo atanyanyua kichwa chake bila ya takbira, alafu atamuainisha mtu, aweza kumwambia sasa kwamba Muhammad tangulia waswalishe watu, aweza kusema kama hivyo, au Said waswalishe watu malizia swala, yeye akatoka anaweza kumuita mtu hivyo akamwambia, hata kama mtu yuko mwisho kule lakini anajua huyu ndo anejua, amwambie, anaweza kwenda akamwambia basi fulani kamilishe swali, atamwambia hivyo. Lakini akiwa hakupata, ndio kwa sura ile tuliyozungumza, anajua kama mazingira yeye itabidi awaambie watu, atanyanyuka lakini atawaambia watu kila mmoja akamilishe swala peke yake. Yaani mimi nipata na dharura, kwa hiyo kila mmoja akamilishe swala peke yake atatoka. Naam, ni mambo yapo, kwa sababu hali sisi tunaona kwamba tuta matatizo katika, lakini kama imamu wa ajira unajua kwamba inawezekana ndio hapa baada ya hapa iko tena mimi basi. Imamu gani unatokuwa na udhu kwenye sijida, unaogopa hivyo labda sio? Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshakuja msikitini akasahau kwamba ameoga janaba, akapanga safu, tumeelewana, atakupia takbira akakumbuka, akawaambia watu bakieni sehemu zenu hivyo hivyo, akaenda akaoga akarudi. Hata Madina nakumbuka, siyo mwaka juzi imetokea, Sheikh Udhaifi imetokezea hivyo, nakumbuka hivyo, ameshapanga safu mpita kibla ya takbira akakumbuka hajatia udhu, akasema lahadha, yani kama nipeni muda kidogo, akavua joho lake akaweka pembeni akunja kanzu akaenda kutawadha, akaja tena akapita akaswali, watu tubidi wabakie vile vile, ndio hivyo, sio mimi ndakusoma msikiti mwingine, sio mtu, hapana, bakieni kwa sababu ni imamu wenu. Madina zungumza na mwaka juzi, nakumbuka ni mimi miaka miwili imetokezea kama hicho, akatoka na kutawadha akarudi. Yani hii tunaona kuna kusudia kwamba ikiwa msikiti kama ule wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tena sehemu alisolisha Mtume na imetokea hivyo na imamu ametoka, kwa maana ni vitu vinamtokezea kibinadamu, sio vinatokezea kibinadamu. Kwa hiyo hilo pia tulijue, hilo pia tulijue hilo. Haya, kuna kitu kingine muhimu pia. Ikiwa mfano mtu amenyanyuka kutoka kwenye rukuu, amerukuu, akinyanyuka atakiwa aseme vipi? Eh? Sami Allahu liman hamida. Yeye akasema Allahu Akbar. Mfano. Itakuwa ameacha jambo la nini? La wajibu. Amesema Sami Allahu liman hamida, kusema akasema Allahu Akbar na hali ya kuwa anasimama. Alafu baadaye wakati anamalizia ile Allahu Akbar akona, ah, mimi nilikuwa natakiwa niseme nini? Sami Allahu liman hamida. Akasema Sami Allahu liman hamida. Lakini hayupo kule chini. Sio? Akasema Sami Allahu liman hamida. Wanasema mtu huyu atakuwa ameileta dhikri sio kwa maana yake, kwa sababu umeileta nini? Dhikri ambayo si maana yake ni ipi? Eh? Mtu kila sehemu ya kuinama na kunyanyuka kuna dhikri yake. Ukiwa umerukuu unatakiwa useme Sami Allahu liman hamida wakati unakuja juu. Ukisimama sawa sawa unatakiwa useme Rabbana lakal hamdu. Sio umeshajaduka kimya kimya mpaka umesimama Sami Allahu liman hamida, umeisema mahala sipake. Nielewana? Mahala sipake. Kwa hiyo wewe umetoka huku na Allahu Akbar kwanza sio, alafu umefika huku umesema Sami Allahu liman hamida ukiwa juu. Sasa hapa wanasema mtu huyu utakuwa ameleta dhikri mbili. Kwanza ameleta Sami Allahu liman hamida sehemu isiyo kuwa yake, na kabla yake alizidisha dhikri nyingine, alileta Allahu Akbar. Kwa hiyo wanasema shida yake ya kusahau itakuwa baada ya salamu, kwa sababu kuna ziada. Shida yake ya kusahau itakuwa ili tunalizungumza, kwa sababu kuna baadhi ya watu wako hivyo. Kuna baadhi ya watu wako hivyo. Inawezekana mtu amerukuu hivi akakuileta ile dhikri. Alafu akusema subhana rabbiyal azim, sio mfano. Eh? Alafu ameshanyanyuka subhana rabbiyal azim huko anakuja zake juu imamu ameshasema, kuna watu pia usema mambo kama haya. Sasa mara nyingine unaweza kusali peke yako. Sisi tumeona hali kama ujanyanyuka sawa sawa rudi. Ndio tulivyosoma, sio? Lakini ukiwa unyanyuka sawa sawa utarudi na utaleta, lakini kuna hali hii aliyozungumza ya kuzileta ile dhikri. Yeye amesema Allahu Akbar pale. Kwa hiyo lau kama angekumbuka huko mbele angetakiwa kuleta nini? Sija ya kusahau. Wakati gani? Baada ya salamu. Alivorudi Sami Allahu liman hamida. Sami Allahu liman hamida ameleta akiwa juu. Kwa hiyo ameleta dhikri sio sawa. Alafu ameleta dhikri nyingine sehemu isiyokuwa yake. Kwa hiyo anamzingatia, ameleta vitu vya ziada, ile ile maneno ya ndani ya swala yale yale, lakini sehemu ameleta sio yake, ameleta ziada katika swala. Ni maneno yanayohusiana na swala, hiyo Allahu Akbar inahusiana na swala, sema Allah, lakini sehemu si yake. Kwa hiyo ameleta ziada katika swala, wanamsema hivyo, mtu huyo atakuwa ameleta ziada katika swala. طيب na kuna hali zinajitokeza mara nyingine imamu anaweza kusujudu sijida ya kisomo, amesoma kisomo sura ambayo ndani yake kuna sujida ya kuna sujudu ya tilawa, akasujudu. Aliposujudu labda kuna maamuma akadhani kwamba ile ni rukuu. Mara nyingine utokee hivyo. Halafu yeye akarukuu ile maamuma. Alivurukuu baadaye akajua kwamba labda imamu aliposema, alipoanza kusoma, amerudi anaanza kusoma, kumbe yule ni sijudu sida ya tilawa ya kisomo, sio rukuu. Akarudi yule maamuma. Na hili linatokezea sana. Hata siku za Ijumaa ukiangalia mambo kama mmoja mwingine yanatokea, kwa sababu kuna watu waamuni imamu, kuna watu wengine wanakuwa mbali, inaweza kutokea jambo kama hilo, kama kwa wanawake pia. Kwa hiyo imamu amesujudu sijida ya kisomo, wao wakarukuu. Baadaye waliponyanyua vichwa vyao, imamu akasema Allahu Akbar, hakusema sami Allahu liman hamida. Wao wakaona kwamba imamu kumbe alisujudu sijida ya tilawa, kwa wale wanaosema Allahu Akbar, au imamu alianza kusoma, wakafahamu kwamba haikuwa rukuu ile. Kwa hiyo wao watarudi, watatimiza swala zao pamoja na imamu, na imamu akirukuu watarukuu naye, kwa maana hakuna kitu chochote kwa wao. Umeelewana? Maamuma hakuna kitu kwa wao. Lakini ikitokea kinyume chake, imamu amerukuu, wewe ukafikiri ni sijida ya nini? Kwa sababu inawezekana imamu amesimama ile ile aya ya nini? Ya sijida ile. Alafu akarukuu. Wewe ukaona itakuwa ni si amesujudu huyu sijida ya kisomo, ukasujudu. Hii ni kinyume chake sasa. Baadaye ukasikia sami Allahu liman hamida. Wewe uko katika kusujudu. Kwa hiyo ukajua kwamba hapana, kumbe imamu alirukuu, akusujudu sijida ya kisomo. Katika hali hii wewe utanyanyuka usimame na utamdiriki imamu pale utakapomdiriki, kwa sababu imamu huenda akaendelea na swali, alivorudi sallallahu alaihi wasallam rabbana akasujudu. Kwa hiyo ikiwa amesujudu baada ya kuitadili katika rukuu, kwa hiyo wanasema fa inna umiatuna birrukuu au awalan thumma ya'tadiluna, wanasema kwamba yeye ataleta rukuu alafu atarudi. Yule mtu atasema Allahu Akbar, atarukuu, alafu atarudi, kisha atasujudu na watamfuata imamu pale watapomkuta, yani watamfuata hivyo, na sala yao itakuwa iko sahihi na hakuna chochote kwa wao, wala hawasujudu, hawatasujudu sijida ya kusahau ikitokea mfano wa jambo kama hilo. Jambo lingine, mfano imamu amezimia mfano na watu wa nyuma yake wanaswali, akatokea hivyo, akatokea ghafla tu kaanguka, basi atachukua nafasi hiyo mtu mwingine atamtanguliza, au amesujudu muda mrefu nyinyi mnaona kimya, kwa maana inawezekana ikatokezea hivyo. Tumeelewana? Kwa hiyo pia ikiwa ni hali imekuwa ni hiyo na mukatia wasiwasi, kwa maana anaweza kujitokeza mtu mmoja akatangulia, mtu inawezekana alikufa, inawezekana mtu mwingine amepatwa na jambo, amemtokezea, amepoteza fahamu, mtu ameanguka, sura kama hiyo. Kwa hiyo atatangulia mmoja wao, watu watamtanguliza mtu mmoja, atangulia aswalishe, ambao wengine watamfuata, au kama itashindikana kwa sura tuliyoeleza, kila mtu ataswali peke yake itakapokuwa aonekane mtu ambaye anaweza kusimamia majukumu ya uimamu. Na pia nukta nyingine, labda nimalizie, kwa sababu masuala ni mengi, hata tajisali la mwisho, Mara nyingine za kutokezea swala ya dhuhuri imamu amesoma kwa sauti. Mfano swala ya dhuhuri, sisi tunajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine alikuwa anatamka aya kuwafahamisha watu kwamba anasoma adhuhuri wala asiri. Anaweza kutamka aya moja au mbili akatamka, lakini tunakusudia huyu imamu amesahau kabisa anasoma. Kama adhuhuri mpiga takbira Allahu akbar, akaza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim, anasoma hivyo. Watu wakamwambia subhanallah, akakumbuka kumbe ya dhuhuri. Ataleta sijida ya kusahau? Ataleta, ataleta kwa sababu ni sunna. Dhihirisha ni sunna. Vile vile lau kama swala ya Aisha, ampiga takbira, watu wanaona kimya kimya kimya kimya kimya, atasoma sasa, atasoma sasa, alikuwa subhanallah, akakumbuka akaanza kusoma, sio suratul Fatiha mfano. Wakati huo pia ataleta sijida ya kusahau kwa sababu msema ni sunna, alichokiacha ni sunna. Na sunna sisi tumeona mambo ya sijida ya kusahau na husiana na nguzo na mambo ya nini na mambo ya wajibati, hayo husiana na mambo ya sunna. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kwa hiyo tutakuwa tumekamilisha risala yetu biidhnillah. Tabakisha darasa katika mambo ya